فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونكسن نغيستيال ميل كستوى جوكتان كسو دوادا برنامج كدوحة وريسي دايدا عد الفرقان عاو او التلادة اهو حد كو نغيست دونتان لاس عانو دو اي كودا غالمين عيدا مدى السومالي لان يددك ديغانك قناتك الكتائب الأخبارية او عاو باهيي فيلم حيسا بدن او لغو داوان ايو ويركي عقمرين تاها اي دوان كدعي حيرادا عيدان كدولة فدرالك اي كوليهين ديغان كحواد لي اي ولاية الشبيل لها دحي كلان هشيس اه او دحماري ولاية هيران يباش عبد يوسف اي كترسان قبيل كحواد لي او لسو قبقبي اي بيان كلان كلاغا سوساري اي والي هيران او هدلي اياد برنامج ككولا قيسة دونتان فرحات كعيدان كلاغو صوتاو باري ارتاري او سو قاري ولايات كإسلامي اه اي قعانت الشباب المجاهدين خجرا askari hor leh oo aan wareysanay kana sheekeyay arimo qarsoon ayaad dhageysan doontaan muddo uu socdo barnaamijka. Sidoo kale qodobadiisa waxaa ka mid ah maxaad kala socotaa tirada isbaarooyinka yaala Muqdisho, ma dhabba in isbaarooyinka hadda yaala ay ka badan yihiin kuwii xilligii hoggaamiyay kooxeedyada. Mid ka mid ah odayaasha ku nool Muqdisho ayaa arrimahaasi ka waramaya. Gabay laga tiriyay shirkii ay dhowaan yeesheen wadaadaha u fatwada dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeyana kama marna. Waa marka liya ruuxa waa 16 bisha Rajab sanadka 1444 hijriga, waafaqsanna 6 bisha labaad sanadka 2023 ee miilaadiga. Aan ku bilowno barnaamijka, dagaalo culus ayaa saaka waabrigii mar kale ka qarxay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Dagaalka ayaa waxa uu dhaxmay dadka deegaanka iyo ciidamada Soomaaliland. Qoryaha culus ayaa lagu garaacay magaalada, waxaana jira khasaaro soo gaaray dadka shacabka ah. Soomaaliland waxa ay dagaalka ku eedeysay kooxo hubaysan oo argagixiso ay ku sheegtay, xilli dadka deegaanka ay doonayaan inay ka hoos baxaan dulmiga iyo tacdiyada muddo ay kala kulmayeen Soomaaliland. qanaatka alkataab alakhbariya ayaa caawo bahiye filim xiiso leh kaas oo lagu soo bandhigay weerarkii cagmarinta ahaa ee mujaahidiinta Al-Shabaab ku qaadeen xeerada ciidanka dowladda federaalka ee deegaanka Xawaadley ee wilayada Shabeellaha Dhexe. Isdaarkan ayaa soconaya qadar 6 daqiiqo ah, waxaana ku daawanaysa camliyada lagu dhaafuray weerarka iyo ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab oo si buuxda ula wareega xeerada Xawaadley, halkaas oo lagu dilay saraakiil iyo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka. Meedadka ciidanka ayaa daadsan xerada, waxaana filimka sidoo kale ku daawanaysaa ghanimada ay la wareegeen ciidanka mujaahidiinta. Tafaasiil intaasi ka badan wararkeena dambe ayaad ku dhageysan doontaan insha Allah. Degmada Buu'a qabla ee wilaayada Hiiraan waxaa lagu soo gabagabeeyey kulan maalmo socday oo u dhexeeyey wilaayada Hiiraan iyo beesha Cabdi Yuusuf ee ka tirsan qabiilka Xawaadle. Kulankaas ayaa laga soo saaray heshiis. Ku soo dhawaada bayaanka kulanka uu akhriyay mid ka mid ah odayaasha beesha. بسم الله الرحمن الرحيم. تاريخ تدوّد بشه تمنات كون أفر بغل أفرتني أفر هجريدة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد وجيد هشيس النجوة بشة عبد يوسف أو كمد قبيلك حوالي وحان أو إيماني ولاية إسلامية إهيران النجا أو كدربنيني هشيس وحان أو كنري وحان ربنا إن آن wilaayada kula balanno kooda noloshaha iyo ku dhaqanka shariicada Islaamka. Waxaana wilaayada mar labaad ka codsanay in ay nasiiso dad wilaayada gacanteeda ku jiro. Wadahadal waqti dheer qaatay ka dib wilaayadu way naga ajiibtay darabkeennii, waxaana ku heshiinay qodobadan hoos ku qoran. Kow, waxaa la isla qaatay sii xoojinta dhaqanka shariicada Islaamka. Labo, waxaan si buuxda u qaadanaynaa annagoo ah beesha Cabdi Yuusuf la shaqaynta mujaahidiinta. Saddex, waxaan ballan qaadaynaa in deegaanada aan degno aan lagu dhibaynin mujaahidiinta si muuqato iyo si qarsoonba. Afar, waxaan iclaansanaynaa annagoo ah beesha Cabdi Yuusuf in aan beri ka nahay dagaalka islaam la dirirka ah ee wilaayada ka socda shan waxaan ballan qaadinaa annagoo ah beesha Cabdi Yuusuf in aan deegaanadeena lagu soo dhaweynin laguna qarinin qof dambiilo ah ama gaalada u shaqeeya lix waxaan qaadanay in aan dadkeena ka reebano ku biirista cadowga Allaah si uusan wax ugu dhimin ballankii nabadeed ee aan wilaayada la galnay todoba waxaan wilaayada kula ballanay in aan ciidankeena iyo hubkeena ka saarno furimaha cadowga Allaah aana beri ka nahay ciddii diida warkeena sideed wilaayada waxay nagu wareejisay dadkii maxaabiista ahaa ee naga xirnaa sagaal ugu dambeyn waxaan ugu baaqaynaa beelaha soomaaliyeed ee muslimiinta ah gaar ahaan beesha aan ka dhalanay ee xawaadle in aysan ku kadsoomin dagaalka shareeca la dirirka ah ee ay gaalada ka wado dhulka shareecada lagu maamulo saxiixiyaasha beesha Cabdi Yuusuf kow cilmi maxamed axmed labo axmed aadan abikar saddex cabdi cismaan guure afar xasan cabdi nuur shan cabdi faarax qaasin lix cilmi xuseen cabdi toddoba deeqow maxamed cabdulle goob joogayaal kow naqiib axmed cismaan cabdi axmed jihaad labo naqiibka beesha xawaadle cabdiraxmaan xiirey bare wabilaahi tawfiiq waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abu nabhaan ayaa gabagabadii ka hadlay kulanka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين إلهي بان أقوم هذا علينا سبحانه وتعالى نعموين كي ستيرد بدر ونوغلي إخيار ثا كسعو تباشا عبد يوسف أو أيوغ ولايد الصوت البي وحي حماضي أو أمو قضينا كيمت وأيو عنتمي وايين فهمي دقال كما أنت الصعودو كسعودو ولايد هيران إنو يهي دقال إسلام لبرر إسكاقرتي أو فهمي بيلهان وفريستي kadibna doortay in ay wilaayadooda u imaadaan yiri wixii xumaa oo dhacay anagoo ah beesha Cabdi Yuusuf waxaan noo muuqatay ama nala fiicnaatay inaan qayb ka noqon mushaaraka annagu ku yeelan ama haddeer aniga wilaayadeena waxaan rabnaa inaan ku balanno kitaabkaas alle ku wada noolaanshihiisa iyo ku dhaqankiisa waad mahadsantiin jazaakumullahu khayran wa barakallahu fiikum tawfiiqdaasna Allah iska leh asaga ku mahadsan wilaayadana runtii si qurux badan oo aad indhihiina ku aragtaan oo aad u jeedaan bay ugu jawaabtay horeyna cadow idin kuguma ahayn haddana cadow idin ma aha waxa ay wilaayada dadka muslimiinta ugu wakiilka tahay oo ku mataleysina waxay ahay dadka maslaxadooda mid diin iyo mid adduunyo labaduba inay wax xasisho wixii ilaahay uu ogol yahay inaan ku wada noolaano wixii ilaahay uu diidan yahayna bannaanka inaan ka marno nolosha noocaas inaan ku wada jirnay asalkiiba ahayd Cabdi Yuusuf afarta waaxood oo uu samatalis yahay bay qayb yihiin wax xumaan oo wilaayadooda iyaga u dhexeeya ma jirin wax yar iyo wax badan turan ilaahayna sidaas u marka aha waxaan idin ku bannaysanno oo walaalnimada noo dhexaysay islaamnimada noo dhexaysay aan idin ku bannaysanno noo dhexeeyo hore ma jirin wax adinka aad nagu bannaysataan ama dhiigeenna ama sharafteenna aad ku bannaysataan oo aan idin yeelnay ma jirin shaydaan baa taliyay dad baana ka aqbalay inta Cabdi Yuusuf fahmeen kana soo noqdeen oo ka imaadeen waa intaas annaga marka wax goori oho nagu jira ma jiraan ba asal war anagu muslimiin baan wada nahay kitaabkaas Allah noo dhaqan asaga noo dhexeeya inaan ku wada noolaano difaacanno baa danteennu tahay Cabdi Yuusuf markay inaan wilaayada wax kale maba qabta baa asalna waa idan ka yeelna waxaan ahayn oo kale nagu jiraa ma jirto wixii ka soo baxay kulankeenna qiimaha badan waa qodobadii halka aad ka akhriseen ayagaa ilaalintoodii iyo dhowristooda labadeenaba waa la ku leeyahay wilaayadiinana waa lagu leeyahay adinka Yuusuf samatalisana waa lagu leeyahay inaan idin kaga baxno ma rabno marna inaan idin khudlaamina ma rabno kitaabkaas Alla iyo tawxiidka noo dhexeeya wada ilaalintiisa iyo wada dhowristiisa waxaqna lagu wada leeyahay ballanka suuq qiimo idin kugu yeesha aad gaarteen ood hadda qaadeen Cabdi Yuusufna gogol uu fariistay oo idin ku soo diray raggiina odayaasha ikhyaarta ah ka nasiixa ahaan waxaa in laidinla qaato oo laidinla fuliyo waxaa fududaynaya dadka inay gaarsiisaan waa ogahay inaa cadow leedihiin diidan wanaagga aan maanta meesha ku hayno iyadoo ay sidaa tahay adinka muslimiin baa tihiin wixii aad walaalihiin kula ballanteen dadka idan ka dambeeya gaarsiiya idan la qaadeen intaana waa talo barnaamijka socdo oo dhibaatada hor dhacay waxaa sabab u hoogtay oo Cali Jeyta abaabulay oo Xasan Guur Gurta abaabulay oo qof kasta oo Soomaali ah oo rido oo murtad oo hoggaaladaas maxaa warkeeda dhammaantood waxay askar u ahayn Maleyka Mareykanka wax maslaxo oo Mareykan uu kale yahay waadada dhexdiisa gaar ah oo u wada wanaag ma jiro. Wax kale qolo kale Soomaaliyeedu wanaag u wada Mareykan ma jiro. Washington guriga ku yaala ee New York bu Mareykanka wuxuu rabaa inuu ka difaaco meesha aan joogno. Mareykanka wuxuu diidan yahay cid asaga la socotaba waxay diidan yihiin iftiinka Alle. Ilaahayna abuuray aan horo noogu sheegay. Nimankaasu inayna ogoleyn oo diinteena aysan ogoleyn oo dhaqankeena Islaamiga aysan ogoleyn oo hormarkeena ama han noqdo mid adduunyo ama han noqdo mid diimeed aysan ogoleyn Alle anaga na abuuray baan noo sheegay. Warcado banaanka yaala weey macna. Yuriduuna liyutfi'u nurallahi biafwaahihim wallahu mutimmu nurihi walaw karihal kaafiruun. Iftiinka diimeed inay dambiyaan bay rabaan maslaxaana inay sano ogoleen ilaahay baa noo sheegay laa ya luunakum khabaalan waddu ma anittum qad badatil baghdaa min afwaahihim wama tukhfi suduruhum akbar ba ilaahi in tamsaskum hasanatum tasuuhum wa in tusibkum sayi'atun yafrahu biha. Olka iyo cadaawada jirta Mareykan baa gacmaha iska leh. Waxa dadkeena dabka ku shiday haday xawaad leeyeen waxa dabka geliyay waa Mareykan. Haday cid Soomaaliyeed oo kala gashay waxa gelinay waa Mareykan. Waxa u shiday qoryaha iyo xaabada oo afuufayna waa niman annaga xuuha abtina wadaagno lahjadna aan wadaagno baa u afuufay xaabada oo afuufayo dadkeena shiday. Waxa shaqaalaha oo cumalada oo ana waa kuwaas annaga magacyadeena la horsocdo inay sida tahay oo ay daliishaas u runtahay waxa daliil idin kugu ah awlaadi caruurta lagu dilay jalalaxsi korkeedo Mareykan ku qasfiyay baad maqliisay toddobadii canug oo qayb ka mid ah isan qaangaarka ahayn oo u dhalatay beesha baadicado muslimiinta ah oo ka sii ahayd niman kale Ibraahim baadicade toddoba canug oo afar ka mid ah aabo wada dhalay baa hal madfac lagu dhuftay canug ugu sida jir weyn intii dhashay dadka muslimiinta basar iimaan Allah ka siiyo. Waxa la wado lidiin sheegayo oo ummad Soomaaliyeed baa loogu hiilinaya la leeyahay waa in caruurta Soomaalida la laayo waa in geelooda la qasfiyo la laayo waa in beerahooda laga kala cararoysan abuuran waa inay guryaha ka qaxaan waa in fasaad iyo fool xuma meel ay jirtay isugu keena Mareykan baan aabo ah. Waxa annaga aan dadkeena iska daba ordayaan oo daba nahnahleynayaan waa waxaas Cabdi Yusufow waxaas ma naafacayaan misna ma naafacayaan waxaas ma naafacayaan walaalnimadeenna iyo wada jirkeenna gacma isqabsigeenna isuhiilinteenna isjacaylkeenna wuxuu ku jiraa kitaabkeena Qur'aanka soo asaga kuma nabalmin soo asaga nooma dhaxeeyo intaas aa ballankeenu yahay heshiiskeena waa intaas. Maanta oo ay taariikhdu tahay 10ka bisha 7aad Rajab 1444 Hijriya annaga oo wilaayada Islaamiga Hiiraan oo wakiil u ah Xarqshaal Mujaahidiin iyo walaaleheen Yuusuf Samatalis waxaan ku ballanay ku wada noolaanshaha iyo ku dhaqanka shariicada Islaamka ku ballanay. Guriga Cabdi Yuusuf waa inoo gurigeena guriga annaga aan leenahayna waa guri Cabdi Yuusuf. Bartiina iyo beertiina iyo barteena iyo beerteena waa isku dhowris annaga idinka isku xaq baan walaalana soo intaas ballankeenu ma Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kulligeen khaatimada noo soo biyo. Waxa isoo taray askarta lagu soo tababaray Eritrea isku soo dhiibaya xarakada Shababul Mujaahidiin askari ka soo qostay ciidanka Muqdisho la keenay ayaa isku soo dhiibay wilaayada Shabeelle Hoose. Waxaanu la yeelanay wareysi aad u dheer, qaybta koobaadna arrimo kala duwan ayuu kaga hadlay ee ku soo dhawaada. Magacayga waa Maxamed Cabdi Xuseen. Maxamed, maqsan jirtaa? 21 waye. Waxaan rabnaa inaan wax badan ka ogaano sheekada ku saabsan hanaanka la idinku geeyay dalka Eritrea. Nooga waran bal sidee u dhacday? Horta waxaan kula waday qaab ah in nagula qaadayo waxbarasho. Waxbarashadii dee ha nagula qaado maxamo qaar waxaa loo soo dir nabadoonnadiisa inay waxbarasho ragga levelada waxbarashada heerka gaarsiisan loo qaadayo dalka dibadiisa minxo oo dowladda xaggeeda uu ka soo baxay scholarship. Annagana markii aan siniri dhalinyaradeena ka faa'iidaystay scholarship waxbarashada ah oo dibadaha ah, diiwaana la qaaday waxaana la geeyey meeshan. Heerka waxbarasho halkee baa ka gaartay? Waxaan ka gaaray ilaa jaamacad heerka semester 3. Halkee laga kaxeeyey? Muqdisho laga kaxeeyey, Muqdisho. Way ayaa u sabab ahaa oo mas-uulka ahaa in uu ku kaxeeyo? Ani ahaan horta marka hore waxay kaxeeyey nabadoon ma ahayn ee laakiin waxay ahaayeen rag waxbarasho oo rag Ilaahay kuma darnaadee dowladda ay soo dirta xaggeeda ah intay isku ururiyeen meesha la geeyey kadib meesha waxa noogala sameeyey nabadoon. Maxay tahay marka sababta loo sameeyey nabadoonka? Nabadoonka sababta loo sameeyaa waxay ahayd Ilaahay kuma darnaadee nabadoonnada ma qaano bajet qandaraas ah ayuu ahaa bajetka. Kadib maxaa dhacay? Kadib waxaa dhacday in xeeran ugula shubo lays diiwaan geliyo kadib la yiraahdo waa lays qaadayaa. Haye, sii soco. Xeradii marka la geeyey rag qaar baa xitaa waxay dareemeen in sheekada aysan waxbarasho ahayn oo ay tahay sheeko bajet ciidanimo ah. dad qaar horta waxay alxamdulilah ku guuleysteen inay derbiyada ka boodaan, dee dad qaarna markii la ogaaday kiiska ina derbiyada laga boodayo dhishiikii waxaana lala dhacay Beckham, waaba la isxabadeeyey, xabadaana lala dhacay meesha. Marka waxaa lagu diray saddex qofna waa lagu diray, laba qofna waa lagu dhaawacay. Dhowr difaaca igu maqaalaa in laga kaxeeyey Muqdisho Eritrea la geeyey oo arday iyo dad kaleba lahaa, kuwee baa ku jirtay adigu? Horta marka hore ragga waqti waqti baa loo soo kala xarooday. Ragga bishii ugu horreeyey ku jiray waxay ahaayeen arday keliya, laakiin ragga bilihii dambe la keenayey qaar waxay iskugu jireen derbi jiif ah, hadba meelaa laga keenay. Imise bilood baad xerada ku jirtay? Saddex bilood. Wayahay, maxaa la idiin barayay inta? Wax ina barayeen maleha, meeshan baa ku nugulahaya keliya. Iyo idinla joogay? Wax nala joogo maleha, hal nin oo wax nala joogo keliya, Cabdirasaaq ee dhahaan maaqaana meeshu ka tirsan yahay. Xaalada nololeed ee xerada ku jirtay bal wax igaga sheeg. Wallaahi way liidatay. Intaba nin walba dee waalidkiisu wuxuu u dirsanayay inuu lacag ka qaato. Lacagtaasu marka waxaan u dhiiban jirnay ragga koobal waardiyaasha xerada ilaalayo. Waxaa laga yaabaa ninka iskirgiirida taagan markuu ka qaado $30 inuu wax kuugu soo gado $5 keliya, $25 isaga uu ka dhigta qaadkiisii sigaarkiisa. Isbeddel baa dhacayo wax ka duwan waxaad rajaynayseen baa laydiin sheegay amaba aad aragteen? Ka waran dareenkaada sidee buu noqday? Wallaahi aniga minxadi horta hambi ku hayay, laakiin markaan maqlay bajetka inuu isrogay, Ilaahay kuma darnaado, waan wacay waalidiinteedii, waxaana wargeliyey in sheekadii ay isbedeshay, ii soo duceeyaan meeshan inuu Ilaahay iga soo saaro. Way waalidiintaada maku wargelisay wixii dhacay? Waalidiinteeda waa u sheegay oo arrinta see noqotay. Kadib waxay dhaheen mala soo bixi kara miya meesha, oo fasax ma ka soo qaadin kartid miya? Aan ku yiri meesha meel laga soo bixi kara maa, xabada laisla hortaagan yahay. Dee waxay dhaheen nin ragaatahay waa kuusoo duceynayna un Ilaahay kaa soo saaro. Ka waran farqiga u dhexeeyey xaaladda aad gasheen iyo tii aad ku sugnayd ka hor inta aanan la idiin kaxeynin amaba aadan xerada ku xaroon? Farqi weyna u dhexeeyo, waayo weligeyga aniga kuma fikirin in aan noqdo askari. Nin waxaan ahaa jecel dalkiisii, dadkiisii, diintiisa, wax u anfaco ayaan rabay inaan noqdo aniga. Waata waxaa aad u soo baxay warar sheegayay in dadka qaar lagu siray inay ilaalinayaan koobka adduunka ee dalka Qatar, kuwa lagu siray adigu ma ku jirtay? Warkaas horta waxaa lagu siray rag annaga inaga horreeyo, ayagana ahaayeen 2400 oo naga horreysa warkaas lagu yiri annaga. Laakiin qaab waa jirtay waxbarasho horta ragga dhowr meela laga soo qaaday, qaar gobollo laga soo qaaday waa jireen, qaar Muqdisho laga soo qaaday waa jireen, iyo qaar ka yimidba qurbahaasi waa jireen. Dadka marka way iskugu jireen, qaar minxa lagu soo qaaday, qaar la yiri qadara la idin wadaa, qaar Ilaahay kuma darnaadee xerooyinkan ciidanka inta laga soo saaray la yiri Turkiga la idinku soo tababaraa, dhowr qaaba la iskugu jiray. Wata kuwa idinka horreeyay ka waran halkee baa la geeyey? Kuwa naga horreeyay Eritrea loo qaaday. Meeqa sana idinka horreeyeen? Hal sana inaga horreeyeen, sanad kadib annagana la waday. Muqdishaad joogteen, ka waran xerooyinka la idinku hayay? Dee saddex xeraan ku kala jirnay Godka Jilocow, Shiribow iyo Khadiijo. Saddexda xero waxaa ugu kala jirnay 900. anagu xeradan ku jira, xerada waxay ahayd Shiribow 900. Kadib Ilaahay kuma darnaado, waxaan waxay yirneen coronavirus. Coronaviruski dee waa tii diyaaradaha la xanibay. Diyaaradihii markii la fasaxay waxaa dhacday in nala qaaday. Kadib markii diyaaradda la isi saaray ayaa waxaa dhacday diyaaradda markii ay kacday oo hawada ay gashay ina diyaaradda ay dhahdo waxaa ku soo dhawaataan inaan ka baxnay aadan cadde aan aadnay Asmara Airport. Diyaaradda idinka qaaday Muqdisho imise ruux baad ku saarnaydeen? 150 aan diyaaradda ku saaranna. Eritrea markaa tagteen kadib maxaa dhacay? Dee nin walba wuxuu i siri midhaha transit baa dalkaasi lagu noqonayaa kalii ah, waa laga sii tegayaa. Meeshii markaan tagnay dee nin waxaan ugu soo dhaweeyey military oo Colonel Jamal le dhahan. Dee ninkii markuu na soo dhaweeyana annaga markuu waxba maanan arkin, waana la kaxeeyey, meel xeraana la geeyey. Kadibba waxaana loo qeybiyey marka dharka militariga iyo boosta iyo go'yaad iyo waxaasana loo qeybiyey. Markaasuu marka nin walba dareemay sheekada inay tahay sheeko ciidannimaa. Dee nin walba rabbigiisa unbuu iska tuway keliyaa inuu meeshan ka saaro una farj khayr qabiilaah uga dhigo. Waata marka nooga sheekay marxaladaha la xiriiray tababarka, sida uu bilowday, maraaxisha la marayay, iyo xaalka siduu ahaa, noo faahfaahi bal. Walaarta harada marka nalagee dee askari waa taqanaayo, waxaan ugula soo dhaweey in nala bajaqay horta. Dee Soomaali waa ogto waa kibir badan yihiino, kibirkiiyaa rabay in nagala saaro dee in cagta madaxa la iska saaro, la istumo, la isjirdilo. Cadaab bay kadib bilaabatay, dee ciidanka kadibna inay kacaanay damceeno. Waxaana inaloo sheegay horteena wadadeena rag inay sidaan oo kale ay mareen. Haddii kacitaanna isku daynana rag inaga horreeyay inay kaceeno waxaa jirtay ayagana loogu abaalmariyey kacdoonkii in lagu dilay 9 qofood. Eritreyaanka dilay miya? Haa, waa ayagaa dileen. Marka wadadaas ay maraysiin unbaa annagana la yiri haddaad isku daydaan. Dee walaal waa iska degna, dee waxay noqotay nin walbo meeshii samee lagu dhaho wax ka qabo unbis ah. Isla dee tiimkeygii unbaa iga horreeyo. Hadda diyaaradaasi u kala horreyso way, laakiin xerada hal dufcad ayaa la rabin isla gasho, waana dufcad 2700 ah. Waya, Eritrea baa la idin geeyey, xerooyin baa la idinku xareeyey, tababar baa bilaaban doona oo aad u adag sidaa maqlay. Nooga sheekee bal wixii la idin barayey, qaabka la idin tababaray intaba. Allaah horta tababarkii iska bilowday, tababarka bilowday maxamed xerada magacayda baari baara la yiraahdaa. Ee tababarkii hadduu inoo bilowdayna, tababar meesha waxa lagu qaadanayay keliya ah military training center unbay ahayd. Kadib meeshaasan waxaan ku qaadanay sanad tababar ah, dee waxaana la isku barayey karatayga militariga iyo gaardiska qofka ciyaarka ah, iyo waxaa la isku barayey fikrada mabaadi la rabo in la iska dhaadhiciyo. Intaasun baa la isku barayey sanadkaas. Mabaadida waxay inaloo sheegayey dalkayga shabaabnana inuu u maqnayn, ciidamada Soomaalidana aysan u maqnayn, dowlad meesha ma joogin. Cabdirasaaqni la yiraahda keliya joogo, isaan kuu sheegay markii hore, iyo rag Eritrean ah. Dee wax nagala dhaadhicin jirna waxay ahayd ciidanka hadda Soomaaliya joogo iyo shabaab inaysan labadaba dalka Soomaaliya u maqnayn, ragga u maqan keliya annaga aynu nahay, oo dalkeennana uu saaka u soo kabagistay nin Cadaan la yiraahdo. Cadaankaas gaalada ay iskugu jiraan, qolo Cadaan ah, qolo madow ah, qolo Afrikaan ah. Weliba markaas shirna loo qabanayo waxayna loo sheegay 4 sano kadib Soomaaliya in laga dhisi doono safaarad Israa'iil ah xerada Efesiyooni. Dalkeennana waxaa tusaale noogula soo qaatay Israa'iil ah ugu weyn dunida gaalnimo oo Yuhuud ah. Nasaara ku xogto, Yuhuud iyo Nasaaraba dalkayga wax ka maqan malaha. Saaka macdanta badaha inay ayaga gurtaan, isbitaalada Muqdisho ugu waaweyn Digfeer iyo Yardameer iyo inay ayaga leeyihiin, gabdhaha Soomaaliyeedna dee 400 oo gabdhoodo YouTube-yada iyo internetyada waxaa nagala tusay uur leh, misen uurkay u yeeleen rag Amison ah. Ciidamada Soomaalida shisheeyahana waa aragteen oo ciidan kastoo Soomaali dunida saaka qarashkiisa waxaa bixiyo oo mushaarka ah shisheeye. Iskaba dhaaf inay qori ku taagaanay waxay u taagan yihiin sidii ayaga ugu dhiman lahaayeen. Dee annaga waxna loo tababaro waxay ahaayeen bis ah dowladda inaanan mushaarkoon qaadanin oo rag duurkaas jamhad ah ku jirto noqoto. Jamhaddaasna dhulkooda dalaga ku jira ayaga ay shaqaystaan oo ayaga gacantooda ay kala soo baxaan una diidaan gaaladan waddanka weerar ku soo noqotay inaysan raaxo marnaba aysan dareemin gaaladaasoo kala degan, hadday xalana degan yihiin iyo hadday bala dowla degan yihiin iyo haddii Efesiyooni degan yihiin oo safaarada ku leeyihiin iyo kuwa degan xeebta Kismaayo oo hadda ceelka ka qotay iyo qolo kale baydhabo degan oo Itoobiyaan ah. Raggaasana loo kala sheegsheegayo in nabad aysan ku waarin. Maxay tahay marka Eritrea inay heerkaas idin tababarto oo mabaadi'daasi la idinka dhaadhiciyo? Wallaahi horta waddanka markaa aragtid waa waddan nin waayeel oo aabbaada xitaa dhali karo markuu adiga ku arko, asoo kursi ku fadhiyo, fadhigu kaa kacaya, lugaagu kaa shuminaya. Waa rag Soomaali jecel ayaga, oo waxayna ku leeyihiin nabadan aan ku jiifno aabbasiyaad barraana siiyey. Soomaali abaalka inoo galeen ma hinmaamna, rag dhahaya waay. Tusaaladii marka waxay kuugu soo qaadanayaan ayaga waddankooda waa joogaan rag ajaanib oo shisheeyaal ah, laakiin haddii ayaga ay haystaan iyo haddii dalkooda macdan laga qoodanayo iyo haddii dalkooda shidaal laga qoodanayo, shisheeyaha shacabu meesha kaya indhuhu ka daawadaayo ma faragista. Xitaa hal ciidan oo shisheeye oo joogo dalkaana ma jirto. Waa qof walba oo shisheeye oo dibadda ka imaanayo meeshan imaanayo wuxuu yimaadaa bila istaaflaan amnigiis un waxaa ballan qaado dalka Eritrea. Farmaajo iyo siyaasa fawarkii xiriir baa ka dhexeeyey, maxay farmaajo idinkaga sheekeeyeen? Farmaajo horta dhowr waxay inoo sheegeen. Waayo farmaajo ase ahaan marka la dhaho siyaasad wanaagsan la lahayn, laakiin dhanka siyaasadda dunida gaalada soo dalka u keenaa iyo soo gaalada uu la heshiinayo waxay ku leeyihiin madaxweynahan madaxweynayaasha kale waxba ma dhaamo. Xilligiina waxaa soo ifbaxay in taleefanaad la idiin siiyey Fahd Yaasin ayaa warkaa sheegay. Taleefanaadka ka waran iyo xiriirka aad la lahaydeen ehelkiina dee taleefanka horta qofka haa la siiyey maxamed, laakiin taleefanka iyo xeradaba waxay isku jirtaa 500 kilomitir. Meeshana lugu way maahayna socod gaari wax la yiraahdo horta kama jirto meesha, nin walbo waa lugtiis. Haddaa lugeynaysina cilladda meesha ka jirta waxay tahay wax raashiin ma jirto, had iyo jeeraalaba gaajo markaa darintid waxaa jirto. Qofkay leen waana la baray duurka qaabka loogu noolaado, geeda waxaa jiro, haddaa cuntid caleemihiis 24 saac gaajo ay ku qabanayn. Wallaahi ka muuqan Soomaali inay geedahaas yaalaan in kale kamunkale shee kale geedka caleen ahantiisa unbaan garanayaa maahayna, laakiin magaca af Soomaali ahaan uma aqaan. Geedkaas unbuu qofkii soo guranayaa maalinkuu rabo inuu taleefan aado, geedkaas wuxuu ku shubanayaa jeebkiisa oo lugeynayaa 200 kilomitir. Kasta markay kuu dhammaato geedkaasaa cunaysaa waa soconaysaa. Dee qof walbana waxaa la baray 150 kilomitir inuu uga dhex bixi karo hal maalin iyo labin. Taleefanku waa sanad kasta markuu dhammaado hal mar. Waaya dad baa idinka dhintay sidaan ogahay, tirakoob rasmi ah ma naga sii kartaa? Tirakoob guud haddii loorta kama warqaba, laakiin qiyaas ahaan 20 kama badno. Haa, xerada qaar ku dhinta way jiraan iyo qaar xuduudaha Eritrea iyo Itoobiya ay wadaagaan. Ciidan idinka tirsanaa oo baxsaday ma jiraan? Haa, kuwa baxsaday qaar usuurto gashay inay Soomaali imaadaan iyo qaar canfar ee meesha ku gowracday. Had iyo jeeraalaba si waa la iskugu jiri. Waaye Maxamed Cabdixuseen, in Xasan Sheikh baa idin yimid markuu xilka qabtay kadib, meeshaasi waxaa ka bilaaban doona isfaham waa idinka iyo Xasan idin dhexeeya oo sabab u noqon doona dad badan oo idinka tirsanaa inay ka baxaan xerooyinka oo qaarkood isku soo dhiibaan xarakada Shabaab wal Mujahideen. Maxuu Xasan Sheikh idin sheegay? Dee Xasan markuu na yimid waxyaabaha isku fahmoweynaa waxay ahayd su-aashaasi faahfaahintiida iyo qaabka ay ku yimaadeen Muqdisho, waxa ay la kulmeen, sida loo soo dhaweeyey, iyo arrimo kale oo ku dul wareegaya waxaan ka dhigan doonaa qaybta labaad. Habeen dambe ayaan idin soo gudbin doonaa insha Allah. Waya, maxaad kala socotaa tirada isbaarooyinka yaala Muqdisho? Mana dhabbaa in isbaarooyinka hadda yaala ay ka badan yihiin kuwii xilligii hogaamiye ku xidyada? Mid ka mid a odayaasha ku nool Muqdisho ayaa waxaa wareystay wariyaheena Cabdullaahi Soomaali. magaalada Muqdisho ayaan joogaa, magacan ka baadahaynaana waa iska badan yihiin, ilaahay baana wax ka qaba oo loo sheegayaa. Intii isbaaro waxaan ka cadaynaa aad iyo aad u fara badan oon adab aan la arago la maqal iyay ukala dooranbarbarbarastay isbaaro kasii yaala. Isbaaro waxay faalciyeysa dowladda Israel, dowladda Israel yaa kale isi hayabal intay gaaraan isbaarooyin guud ahaan hadii lasku daro isbaarooyinku waa fara badan yihiin. Wallahi hadii lasku daro waxaanba islaayaa anayba 1000 meelaa jaba hadii lasku dardaro ku dhawaadaan. Misaal ahaan jidka Afgooye waxaa ogaay 32 isbaaraa taal, 22 waxay taal wixii 3 golaha sare ayay u dhexeyda Muqdisho, 7 waxay soo taal inta Muqdisho ayaa meeshaas u dhexeyda. Waana 30 kilomitir oo keliya, waana 30 kilomitir oo keliya, 32 isbaaraa taal. Kata jidka la yiraahdo waxaa weey waxa weye magaalada Masho xeebta mara oo jasiiro la yiraa asagana 30 kilomitir. Isbaarinka waxay ka bilowdaan meesha kaluunka la yiraa ay ka bilowdaan ilaa waxay ku tagaan meesha la yiraa jasiira, oo meeqa kilomitir ay jirtaa magaalada caasimada. Kulleysa waxay waa 20 kilomitir isleeyahay, intaasoo isbaaro 30 kilomitir isbaarana ka wey jidka xeebta mara oo ceelmacaan aada oo camar ka baxa meesha la yiraa ceelmacaan iyo Muqdisho waxa u dhexeyda 27 waxa weeye 38 u dhexeyda meeshaasoo isbaaro. Marka ceelmacaan ma maxay jirtaa caasimada? Deerada ceelmacaan kasta ceel cabdo weeye waxay u jirtaa 30 kilomitir. Sawa meesha la yiraa magaalada Balcan la yiraa 30 kilomitir ee Muqdisho u taal, 34 isbaar ayaa taal matlac ilaa inta ka dhexeysa Balcan. Kata intaas marka waxa waaya 34 isbaar ayaa taal. Way gudaha Muqdisho isbaaray ma yaraa iyadoo ma soo nadiif magaalada Muqdisho markii la isku celceliyo waxa islaaya isbaarada taal marka la isku soo celceliyo adiga waxa weeye jidadka jooga oon islaayahay 22 jiro ugu waaweyn isbaarada taal. Sid walbaba waxaan dhihi karnaa adiga 20 in ka badanaa taal, adiga isku soo celceli 20 Muqdisho gudaheeda ama 300 ilaa 400 kun ku qiyaasi karnaa oo isbaaro oo isbaaro oo dadka lagu isbaarayo farriinta lacagta tirada badan ee lagu qaado oo maalmaha lagu qaado xaggee la geeyaa maxaa lagu qabtaa jaadaa lagu xumaa suwa iyo xashiisha waxaa jira waqti isbaarooyinka ay kor u kaceen sidaan bay mudooyinka soo dhaafada ahay adiga boqolkiiba konton ay kor u kaceen saaweeya waa maasi kordhay maasi yaagii hore oo ninkii kore maasi aa joogay hadda boqolkiiba konton ay ku darsantay isbaarada oo xilliga hadda bilaha xasan sheekh uu madaxweynaha yahay boqolkiiba konton ay kororay boqolkiiba konton ay kororay maxaa ugu wacan markay inta inay boqolkiiba konton kororay ilaa suudadiyoonti kasoo badatay iyo dalabkiya waxa waaye jaad iyo balaayoya iyo qamri iyo xaaraa la soo geliyey iyo sadki badan qof walba marka kiigo meel jooga isbaaro dhigtay in yax kalena lama arko marka dalabki kalenahow ka baxo wax arkay jiraba lama arko dalabka dhooba in laisla guuro maana hadda rasho kalaba man isbaarooyinkan marka ma dowladda federaalka ayay toos u wada yaalaan marka askar askar aan ka amar qaadanayna kuwa gaara ha u yahay laakiin qof isbaaro dhiga karto shaksiyahu ma jirto kolleytuba dowladda u wada yaalay waxaan dhageysanaya inu hadlaya oo dhahaya isbaarada dowladda u taalla marka lacagta lagaga qaado askariga joogaana lacag kaloo gooniyaho kaga qaadanayaho iskiisa hadii kolleysaba isbaaradu meesha waxa waaye markay taal daacado dhacdaba in waxa waaye hal isbaara saddex lacagood lagaga qaado meelay socoto aan laraga laga yaabaa oo hadda maaliyad waxaa arkaayay isbaaradida boono jaray oro kalenta faysayadeen halkaas lacagta noodagano boonadiisa ma naqaaray waana la taagay lacagta marka lagu qaado isbaarooyinka tirada badan le aada sheegtay bishii maxay u dhigmi kartaa wallaahi bishii xalada lagu tilmaamo laga yaqaan waxaan isleeyahay adigu waa uun lacag hal bilyan ka badan waa gabagabada barnaamijka dhuuxana waxaan kusoo gabagabaynaynaa gabay laga tiriyey shirkii ay dhowaan yeesheen wadaadaha u fadwooda dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye waxaana gabaygan tiriyey ibnu muflix tixda magaceeda waxaa la yidhahdaa dagaalada ka rida waa ayagii soo dagaal galay oon uga jeedo nimankan ayaon cidna u soconin cidda u yeedhatay aysan jirin ninba meeshasa oo ilmihiis ku korsado banaanahooda maxaa ka facebookareeya ka youtubareeya ka maxaa dhiga tiktokar gareeya oo meelahooda iska jooga kuwana meelaha iska buruqlaysaan oo saliiddooda iska wataan ayay shiray wax isku ilaamiyeen dagaal aan marka horeento ayaga aysan ku jirin hadda marka waxaan leeyahay oon tixda ku tilmaamayaa nimanku waa niman nimanka la dagaalamaysaan ka gaalsane oo jawaasiis iyo mushrikiin iyo muxarifiin dimuqradiyan iskugu jire dhallinyaroy ku baraaruga taan ka hadlay waa taas meelaha qaar tusaalooyin baa ku jira laga yaba dadku inay fahmi waayaan oo waxaan usoo qaatay geela aaranka aaran erey aaran la yidhaahdo waa geel yarar ka aweeye laba jirka saddex jirka afar jirka waa aaran waxaas u badan yahay laba jirka saddex jirka u badan yahay aaranku gujirka aarankuwaas u badan yahay waa waxaan luuqada magaalka marka laga hadlaya la yidhaahdo dhallinyarada dadka luuqada magaalka lagu hadlaya dhallinyarada geela weye marka markaan tiinadin kula hadlo ilaa afka horeento iyo dadka horeento waa sii baabaahayaano dad luuqatul casir ku hadlayaa meesha joogteen marka geela markaasi markuu roobkintuu doogga uu daaqo gamashiga la joogo dhanaan buu u baahdaa meelaha qaar cus baa looga dhigaa cus baa laga siiyaa meelaha qaarre ceelal dhana ah oo biyuhu dhanyihiin aad u dhanan yihiin baa la geeyaa meelaha qaarre biyaha dhanaha iyo bahal daran yaho dhanan ayay ku taallaa halkaasi ayaa lagu barxay balxad baa marka loo isticmaalaa mar waxaa lahaa balxad mar waxaa lahaa darnis mar waxaa lahaa maxaa dhihi jiray isheega jeelbax mar waxaa lahaa dhanaansi magacyo badan bay soomaalidu u taqaanaa marka geela markaa ninka markuu noocaas gantiya soo balxanhayo sida qaalibka ugu dhalahayaa qaarkii marka nin xoog badan oo muruq leh oo labaatan jir dhowr labaatan jir soddon jir afartan jir ah dhowr soddon jir ah oo xoog leh yaa birlab looga dhigaa oo geela madaxa u noqda haddii aan kaa looga dhigin geelaasi inuu dhurgaa ka dhaliyana way dhacdaa inuu biyo fiican iyo barxad fiican soo waayana way dhacdaa uusa dhicin baa dhacdaa marka waxaan ku tilmaamayaa sidii geelaasi raggii lahaa ay oga fikirahayeen ay u ilaalin hayeen ee sidaa ugu dhaqaalayn hayeen ayay nimankan dhalinyarada waddanka u dhaqaalayn hayaan kuwan waadaha doonan haya ee tuugada ana waxay u socdaan inay dhaqaalaha meesha ka baabi'iyaan waddankana meesha ka baabi'iyaan ilaalinta sharafta muslimiintana meesha ka baabi'iyaan dadkana ay dulli u horseedaan marka dagaal bay soo mutuxdeene nimanka ayaga ha laga shaqeeyo sidaasaan gabayga ula jeedaa meelaha qaar haddii aad maxaa dhihi jiray fahmi weydaan waana sidaa u fahantaan oo waxaa ku jirtay meel aan leeyahay waxay doonayaan waa inay shacabka duufshaan oo maxay ku duufsanayaan waxaa weeye culimada soomaaliya shirka culimada soomaaliya culimada soomaliya dowladdu waa islaam tiri yacni waa duufsi laakiin waxaan ku tilmaamay duufsigaas inuu ilaahay fashiliyey lamidna uu noqday nimankaa wixii loogu talagalay intuu fashilmay inuu lamid noqday roobka xagaayada la yidhahda xagaaga da'a doogna ma soo bixiyo qabow yaroo macaan baa laga helaa qofka maxaa dhihi jiray meelaha duurka oo kale inta jooga marka wax dooga wax habayaraatee fadwadooda ay soo saartay ma ay jirtaan ula jeeda marka inahaasaan maxaa dhihi jiray yo gabi ka hadlahayaa insha allahu tacaala sidaa ha loola socdo haddana tixdii baan soo gudbinayaa biidnillaahi tacaala dada gabay markay doontay damacda labtaado dambi inuu san ka raacin baa lagu dadaalaye waa lala dul jooga xaqu lagu difaacaye waana lagu duqaya kuwii dinta casiyaaye duqoonnimada waa lagu yaqaan dul wareer qabaaye waxay doonayeen waa inay shilima dirtaane diintiyo cilmina waa yagii diiday waa horaaye waxay doonayeen waa inay dumar shukanshaane dagaalada ka rida waa yaga soo dagaal galaaye sharci diidnimada waa lagu yaqaan qomdu laysanyeye aaminsoom ninkii diiday baa diinta daafacaaye ayaguna dayuusin xuro dulliya weeyaane dagaalada ka rida waa yaga soo dagaal galaaye magac diiran oo dulicaba loo dallaalimaaye waxse doorin maayo kufraa loogu dawgalaaye magaca diiran waxaan uga jeedaa magaca shirka loo macsaaraye shirka culimada soomaaliyeed waa magac diiran aadna u qurux badan weeye magac diiran oo dulucleba loo dallaalimaaye waxse doorin maayo kufra loogu dawgalaaye waxay dood ku sheegeenna waa dabar go-oodii waa in la gowraco weeye in ay isdilaan bay fadwoodeen waxay dood ku sheegeenna waa dabar go-oodii fadwaday diraayeenna waa bay dhandaamiciye isaga dalbadayo ma jiro dul mancinayaaye dufku baxay ku wiiso dumahu dalla curyadaaye dagaalada ka rida waa yaga soo dagaal galaaye damdamtiyo durbaanada la tumi diinna lagu sheege dollar baa ka keene ma jiro waxay daliisheene diiwaana loo sii qoray daba istaageene wax diyaarsan bay doonayeen inay dambaabaane mar horaan ka digay onku idhi waa dirkii karaane dagaalada ka rida waa yaga soo dagaal galaaye qodobka ah wax diyaarsan bay doonayeen inay dambaabaane waa warkii ay dhaheen warmurtiyaadka shirka culimmada soomaaliyeed ka soo baxay wax sii diyaarsanaa ahaa waxayna ka dhigeen waxayagu ay soo saareen kara lahor baan usoo sheego waa raggii waqooyi waqtigii gumaystigii madaxda ka ahaa nin ka mida weeyaan diiwaana loo sii qoray daba istaageene wax diyaarsan bay doonayeen inay dambaabaane mar horaan ka digay oon ku idhi waa dirkii karaane dagaalada ka rida waa yaga soo dagaal galaaye arankii darmanaye wax badan durka koora daaqay darka maalintuu soo galaa wuu durduuriyaaye wiilkan biyaha doojin karin looma sii dirooye daakhilkuu galayaa markuu darkaba leefaaye waxaan uga dan leeyahay haddaan idin darin siiyo duqeyda magaca lagu dadee holka lagu dayray waxay doonayeen waa inay shacabka dubshaane waxay doonayeen waa inay shacabka dubshaane ilaah baase doorsho ka dhigay roob xagadaaye ilaah baase doorsho ka dhigay roob xagadaaye mid yar baanu daadegisayaad waxu darintaane garti adiga ka daadegtaa dowla maariyaaye diintiyo dadkiyo sow dalkuba daafac uma baahno soo wiil dirays qaba ma rabo dintana u diira sow daan galbeediyo bariba gaalo kuma duurin soo waxay daldalayaan maahan dunyadiiyo maalkii sow midkay dilayaan maaha dubcadiiyo wilba sow kuwaa duleeyey shacbigu diiday odhan waayey intaasoo dihaal qaba markaa daafac odhan weyday dembigu shabaab galay markaad shiraar u soo duubtee intaasoo dihaal qaba markaad daafac gaaran weyday dembigu shabaab galay markaad shiraar u duubayso دولان كاميسون ما حد انتهى يا شي مس الدولار كدفعوا أيقوى دولة مس الدرو والباد والتهين دونتو هذا سارا وحبق ويقويون إلى الدرقان واندبرها ياهي كدر كاي علم ذا اللطوم ايدين تعاسي ياهي داقال لذك الريد ويقى صدق القلاي داقال لذك الريد ويقى صدق القلاي ودان عاو انتس ينقص أثميريا برنامجك لما انتين بسيداس يوفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.